Tema mõtted tulid tagasi unes toimunud sündmuste juurde. Kuulsin Buda Akshobhya õpetusi haljalt Urgyamaal. Imeline, kuid suurim eesõigus on siiski see, et olen selles elus kohanud oma õpetajat, meister Milarepat. Seegi, et sain kuulda Buda Akshobhyat, on kindlasti minu õpetaja heatahtlik õnnistus. Unes öeldi, et meister on idapoolsel puhtal maal või kõrgemate brahmadeevade taevas. Ja mina arvasin, et meister elab Tiibetis, pean siis teda enda sarnaseks, milline uskmatu ja halvustav mõte see on. Reitsungpa laitis ennast karmilt selle vääratuse pärast. Esiteks, meister on Buda ise ja tema kehakõne ja meeletegumõime on väljaspool minu mõtete küündivust. Peale selle, kus tahes meister ka on, on see koht alati idapoolne puhas maa või kõrgemate brahmadeevade taevas. Meister ise õpetas mind unes. Parima ja teiste kuulajate jutt oli märk, et ma pean paluma teda jutustada oma elulugu. Seda ma teengi. Tundes piiritud austust, palvetas Renshungpa sügaval südames. Ta vaibus hetkeks mõteteta mõtlusesse ja siis jälle unne, kus ikkagi säilis puhas kirgas teadus. Unes ilmus tema ette viis kaunitari, keda ehtisid urgi ja maa, loorid ja krooni. Üks neist oli valge, teiste värvidelt sinine, kollane, punane ja roheline. Homme räägitakse Milarepa täieliku vabanemise lugu. Lähme seda kuulema, ütles üks haljatest ja teine tundis huvi, kelle palvel see räägitakse. Kolmas vastas, tema omad vaimsed lapsed, lähimad õpilased on palunud loo jutustamist. Kõneldes heitsid haljad naeratavaid pilke Renshungpale. Üks neist jätkas. Kõigile on rõõm kuulda nii ainulaadset lugu. Teine vastas, lähimad õpilased palugu loo rääkimist, meie ülesanne levitada ja kaitsida õpetusi. Nad haihtusid nagu vikerkaar taevakaarelt. Renshungpa ärkas unemõtlusest koos esimeste säravate päikesekiirtega. Selle juhise oli toonud haljad viis pika aja õde, taipastas sisimas. Ikka veel öiste elamuste mõju all valmistas Renshungpa hommikusöögi ja sõi kõhu täis. Rõõmsal meele kiirustasis oma meistri juurde ja leidiski ta munkade, õpilaste ja ilmakilik järgijate hääleka tunglemise keskel. Renshungpa kummardas maani ja päris meistri käega kõrjale. Siis ikka põlvili ja käed koos esitas ta oma palve. Lama Rinpoche, auväärne guru, eelmisedki budad jutustasid loo 12 või muudest katsumustest, mida nad pidid taluma, et saavutada täielik virgumine. Nende lugude kuulamine on kasuks inimestele ja levitab budade õpetusi üle kogu maailma. Meister joogid Tilopa, Naropa ja Marpa on samuti rääkinud oma elulood. Sellised lood innustavad paljusid õnnelike inimesi vaimse küpsuse ja vabanemise teele. Räägi siis, meister, oma täieliku vabanemise lugu. Räägi see meie õnneliku praegust ja tulevaste õpilaste rõõmuks, teades, et sinu elulugu paneb innustuma loendamatult palju teisigi. Palun sind, Lama Rinpoche, räägi, ole hea. Milarepa naeratas ja vastas, kuna sa palud nii tungivalt, Renshungpa, vastan sinu palvele. Minu hõimu nimi on Kyungpo, Hose sugu, ise olen Milarepa. Noorena tegin halbu tegusid, täiseajalisena harjutasin voorusi ja nüüd olen vaba nii heast kui halvast. Olen kulutanud lõpuni põhjuse ja tagajärje seaduse mõjud enda suhtes ning mul pole tulevikus mingit põhjust teha karmalisi tegusid. Kui ma räägiksin teile veel rohkem, tekitakse asjatult palju naeru ja palju pisaraid. Olen juba vana mees, lase mul olla rahus. Aga Renshungpa kummardas uuesti palus ühe hardamalt. Hea Lama Rinpoche, tungisid salajaste õpetuste tumani, hirmuäratavate katsumuste ja võrreldamatu vapruse kaudu. Keskendasid oma tahte jõu ainult ühele asjale mõtlusele ja sulle avanes kõikide asjade tõeline olemus. Sinu teod ei põhjusta karma seoseid, kuna oled teisel pool mõisteid. Nõnda oled sa täiesti vaba kannatustest, Me kõik teame seda. Just seetõttu huvitab meid piiritult kuulda, miks sinu nimi on Milarepa, sugu Jose ja hõim Kjungpo, ja miks sinu nooruse patud ning täis ja teened põhjustaksid, mis rõõmu või nutupurskid. Meenuta oma armastust meie tavaliste inimeste vastu. Jäta hetkeks mõtluse sügav rahu, räägi meile selle asemel oma elulugu. Te kõik vaatsra vennad ja õed ja ilmalikud, keda tõi siia siiras uska, aidake mul pehmendada meistri südant. Rejung Paa kumardas mitu korda sügavalt tema eeskuju järgides tegid kõik lähimad õpilased juustavad ilmalikult sama. Kõik palusid meistrit üha uuesti panna õpetust ratas liikuma, rääkides täieliku vabanemise loo. Olgu peale, ütles Milarepa lõpuks, kui kord juba peate asja nõnda tähtsaks ja palute nii tõsiselt, luban rääkida teile oma elu kõik sündmused midagi varjamata. Mis mu sugupuusse puutub, võin öelda, et mu suguselts Kjungpo on pärit põhjapoolse keskkõrgendiku suurtest karjusõimudest. Üks minu esisadest oli Joogi Jose ning ma õpetaja poeg. Iidam harjutust abil saavutasite suured vaimujõud. Ta rändas mööda maad, käies paljudes palverännaku paikades. Lõpuks jäi ta pidama üle Tsangi põhjaosasse Tsungpatsi külasse. Kuna ta hävitas piirkonda vaevanud halvad vaimud ja oma sõnnistavaid võimeid, sai tema tegevus laialt tuntuks ja soositukse. Teda kutsuti nimega Kjungpo Jose ja teda paluti kohale alati, kui haigused või muud raskused vaevasid inimesi. Kui ta oli asunud neil mail palju aastaid, ilmus sinna kord kole kurivaim, kellest keegi ei suunud jagu saada. Ainult Kjungpo Jose elukohta vältis kurat alati. Selles kandis elas üks pere, kes eriti ei uskunud Jose võimetesse. Kurivaim läks selle pere kallale. Kõigepealt kutsuti kohale üks teine õpetaja aistaid taltsutama ja välja kihutama. Aga kurat irvitas õpetaja manamistele loitsimistele ja lõpuks ajas need täiesti sassi. Siis üks peresugulane soovitas kohale kutsuda Kjungpo Jose. Ta tuletas meelde vanasena, kasutame kas või koera ila, kui haav sellega paraneb. Siis kutsutigi Kjungpo Jose. Ta saabus võimsana nagu lõvi ja röögatas kõva häälega. Mina, Kjungpo Jose, olen saabunud. Ma revin tükkideks paaretide liha ja joon nende pere. Samast tormast edasi. Kurat ehmatas sellest ja hakkas hingevalus karjuma. Papa Mila, isa, milline mees. Jose aga muudkui lähenes. Hirmunud kurivaim palus armu. Ma pole kunagi tulnud sinu teele, säästa mu elu. Kjungpo Jose käskis kuradil vanduda vanne, et ta enam ei ahista kedagi ja ajas siis minema. Nõnda kasvas Jose kuulsus veelgi ja selle sündmuse mälestuseks hakati ta kutsuma Milaks. Selle nime põlistas ta oma sugusel siis. Kurivaimu pärast ei olnud enam tüli. Üldiselt arvati, et see siirdus kõrgematesse ilmadesse. Ta võttis Kjungpo naise ja sai poja. Tema omakorda sai kaks poega, kellest vanemale pandi nimeks Mila pühakirja tundja lõvi. Temale sündis üks järglane Mila teemant lõvi. Sellest alates sündis suguvõsa igasse põlve vaid üks poeg. Mila teemant lõvi oli osav täringu mängus, hankides endale suuri võite selle abil. Kuid samas kandis oli teinegi käärme täringu heitja. Ühe mõjuvõimsa pere silmakirjalik poeg. Kord sattusid nad kokku teine teisest mängus mõõtu võtma. Kavalate trikkidega harjunud poeg alustas väikeste panustega, et äratada Mila teemant lõvi sahnust. Sel päeval paissid võidud kogunevad just nagu isenesest tolle poja kätte. Rahuldamatu Mila teemant lõvi ütles, mängime homme ka, nii et ma tasa teeksin. Hea küll. Järgmisel päeval olid panused kõrgemal, petis kaotas kolm korda järjest. Siis ütles ta, mängime veel korra, mulgi peab olema võimalus sinuga tasa teha. Suurest hasardist panid mängu pandiks oma põllud, majad ja kõik vara. Tehti kirjalik leping, et keegi pettust ei teeks ja alustati täringu mängu. Mängu võitis Mila teemant lõvi salakaval mängukaaslane. Ta võitis oma suguseltsi võimusesse põllud, ehitised ja kogu vara, nii et isa ja poeg, kaks Milat, pidi tühjade taskutega otsima uut kodukohta. Rännates Kianaksa külasse Kungtangi mangjurile lähedale, otsustasid nad sinna jääda. Isa, Mila pühakirja tundja lõvi, käis külalenike juures pühakirjasid lugemas ja rahetormide ja lapse surma eest kaitsvaid ohverdusi tegemas. Teda paluti vastu võtta hinnalisi kinke, tasuks nende teenete eest. Poeg, Mila teemant lõvi, käis talvel pikkadel kaubareisidel lõunas Nepaalis, suvel põhjas karjakasvatajate juures. Väiksemad kaupa tegi ta mangiuli ja kungtangi vahel. Nõnda kogusid nad mõlemad omale suure varanduse. Siis armus Mila teemant läbi ühte külatüdrukusse ja võttis ta naiseks. Nad said poja nimega Mila Tarkuse võidulipp. Kui poeg sai täisealiseks, suri isa Mila pühakirja tundja läbi. Pärast pidulike matuse tseremooniaid Mila Teemantlevi rikastus kauplemisega üha enam. Tsaa lähedal elas Vorma nimeline mees, kellel oli tsaas kolmnurga kujuline põld, hea viljakas maa. Mila Teemantlevi hankis palju kulda, nii lõuna kui põhja kaupadega, ja ostis kulla eest selle põllu, ristides selle Vorma kolmnurgaks. Põllu serval olid ühe teise naabri maja varemed. Mila Teemantlevi hankis needki endale. Ta alustas varemetele uue häärpere ehitamist just siis, kui Mila Tarkuse võidulipp sai 20-aastaseks. Tsaa külas oli üks eriti kaunis tüdruk, Njangi ülikupäretütar Valge Kalliskivihe. Ta oli virk majapidamistöödes ning ta suutis osutuda äärmiselt palavat armastust oma sõprade vastu ja kibelõikevat vihavaenlaste vastu. Mila Tarkuse võidulipp võttis ta naiseks ja kutsus teda Njangi valgeks ehteks. Häärberi ehitamist jätkati. Alumisel korrusele jäeti sisehoov, mille ühes küljes olid viljaaidad ja köök. Häärberist sai Kjaan Jank Katsa seltskondliku ümmaja. Kuna ehitist toastasid neli sammast ja 8 rõhtpalki, kutsuti seda nimega neli sammast ja 8 palki. Seal asus õnn ja hea kuulsus. Mõne aja pärast oli teade isa ja poja edust kandunud Tšengpatsi külasse, Mila Teemantlevi onu Jungtsung Kjaltseni kõrvu. Sellest meelitatuna lahkus ta oma maadelt ja kolis Kjaani katsasse, tuues kaasa naise ja lapse ning öegi Jungi uhke võistlejana. Suguseltsi armastav Mila Teemantlevi rõõmustas väga. Ta õpetas sugulastel kauplemise oskust ja trikke, nii et nemadki hakkasid äritegevusega rikastuma. Siis jäi Njangi valge rasedaks. Just sel ajal oli Mila Tarkuse võidulipp toonud lõunast palju kaupa, mille oli viinud põhjasse tiigri tippu. Ta oli sunnitud kodust kaua ära olema. Oli sügis. Vesilohe aasta 1052 pärast Kristust. 7. kuu 25. päev ja taevas 8. täht kui täht võitja hetk, kui ema sünnitas minu. Ema saatis isale kiire sõnumi. Olen sünnitanud poja. Tule varsti talle nime andma ja rõõmupidu pidama. Kui sõnumitooja tõi teate mu isale Mila Tarkuse võidulipule, pidi ta täpselt rääkima kõik kodused uudised. Isa oli õnnelik. Suurepärane. Olen juba valinud talle nime. Minu suguseltsis ei sünni kunagi rohkem kui üks poeg igasse põlve. On meeldiv kuulda, et mul on sündinud poeg. Mu poja nimi on meeldiv kuulda. Lähen kohe koju ja jäägu kaubaris teiseks korraks. Nõnda sain nime meeldiv kuulda. Selle auks peeti rõõmupidu. Mind kasvatati armastusega ja ma olin väga õnnelik, kuna sain kuulda vaid meeldivad juttu kõik jaatasid. Meeldiv kuulda, pojal on hea nimi. Kui sain 4-aastaseks, sünnitas ema tütre Õnnetari. Teda kutsuti ka helitus nimega Peeta, temast sai siis Peeta Õnnetar. Mäletan selgelt meie siitseid juukseid Peeta kullaläikelisid ja minu karusnaha mustad kui päikese kiired mänglasid neil. Kodukandis kuulati meid ja koheldi suure austusega. Olime väga mõjuvõimsed. Ülikupered olid meie liitlased ja talupojad meie teenistuses. Kuna meil olid need eesõigused, rääkisid külalised salaja oma vahel. No tulnukad on juba meist kõigist rikkamad ja võimsamad. Nende põllud ja majad ja ehte tehted ja asjad on silmikõritav vaatepilt. Mila Teemantlevi kõik soovid olid täitunud, kui ta suri peeti kuninglikud matused. See esimene peatükk kirjeldab Milarepa sünniga seostuvaid sündmusi.